Ja, där vill jag leva, ja, där vill jag dö. Om en gång ifrån Värmland du tager dig en mö, så vet jag att aldrig ja, där vill jag leva, ja, där vill jag dö. Om en gång ifrån Värmland du tager dig en mö, så vi aldrig du dig.